Napkelet rejtett kincsestára. Irodalmi kalandtúra az indiai szubkontinensen és a keleti világ más tájain. Szerkeszti Szilágyi Rohini. Következő műsorunkban olyan témákkal fogunk foglalkozni, mint női erény, házasság. A Napkelet rejtett kincsestárából válogattunk különféle verseket és történeteket. Először hallgassunk meg két hindi bhajant, amelyek most először hangzanak el magyar nyelven. Az elsőnek a címe Nyugtalan szív, a másodiké Látni akarlak. Nyugtalanul ver a szíve, jásodálma ma, mindenfelé azt kutatja, hová bújt a kisfia. Messze száll a keleti szél, vajon mikor tér haza? Mikor fonja át a nyakam, kit szívemben hordok én? Semmi ahhoz a napfénye, ahogy őt szeretem én. Az életem a te álmod, majd megérted, ha meglátod, majd megérted, ha meghallod. Ha csendül a fuvola, tudja ezt már jasodálmama. Látni akarlak, Istenem, szomjas a szemem. Szívem templomából nézve idegen lett a sápadt fényű külvilág. Formád minden templom, te magad, megmutatja szépséged és bölcs szavad. Elmúlik a világkor, és mi csak így találkozunk. Teli holdas éjszakákon rólad álmodunk. Kegyességed ajtaját, ha megnyitod, az igazság napja visszatér. Járni tud újra a béna, lát a vak, és a néma beszél. Szomjat a víz olt, szenvedésem az veszi el csak, ha látlak. Szívem csodálatos lakója, egyre csak téged várlak. Gyengében az erő, szegény gazdagsága, tiszta szeretetet ontasz a világra, nektárod megittasít, bútól, bajtól megszabadít. Szent neved a bölcsesség forrása, hozzád fordul a szív és az elme. Minden fájdalmat eloszlat, végtelen az Úr kegyelme. Bani ne no ga aha bani ne no ga ja Hálatából hallgassunk meg egy történetet, amelynek a címe Draupadi szolgálata. Draupádinak, a pancsálai hercegnőnek 5 férje volt, méghozzá nem is akármilyenek. Félistenek fiai, kiváló harcosok, nagy királyok. Mégis mindenki tudta, hogy milyen tisztelettel bánnak a feleségükkel. Egy alkalommal Draupádit megkérdezte a barátnője, Szatyabámá.